Ну, не хотіло те кляте Поліно рубатися і край. От незграба, думала про себе Софія. Раптом вона почула тихий сміх і побачила чоловіка в спортивному костюмі, який стояв біля хвіртки і милувався її вправами. У світлі ліхтаря блиснули його окуляри, і Софія впізнала отого самого цікавого типа, який нахабно вирячав свої короткозорі очиська, коли на них з Ігорем у парку знайшов ліричний настрій. Тільки вчора на ньому був чорний плащ, а нині, бач, спортивний костюм. «Фірмова пума», – відзначила Софія. «Не інакше, як на пробіжку зібрався, жирок протрясає». Щодо жирку вона з недобрих очей переборщила, бо нічого такого зайвого на тілі незнайомця не висіло. Але їй чомусь хотілося, аби цей непрошений свідок її ганьби був огидно потворним, гладким, товстим, незграбним. Або щоб його зовсім не було. Ну, іди собі, іди. Не перешкоджай людям освоювати нову професію. Їй так і кортіло вимовити це вголос. Але добре домашнє виховання не дозволило.